spotkania jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pavo, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, w salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 maja, jest 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. W Krakowie posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego z udziałem szefa rządu to po ostatnich ulewnych deszczach. Były prezes katowickiego holdingu węglowego Artur Trzeciakowski zatrzymany. Będzie relacja z Łodzi, tam mecz Polska-Kolumbia. Biało-czerwoni do lat 20 rozpoczęli Mistrzostwa Świata. Małopolska, Śląsk, Podkarpacie walczą ze skutkami intensywnych opadów deszczu. W wielu rzekach przekroczone są stany alarmowe. W walce ze skutkami ulew biorą udział strażacy, wojsko, także obrony terytorialnej i ludzie dobrej woli. Jak mówi komendant Małopolskiej Straży Marek Bębenek, tylko w dzisiejszej akcji pomaga kilka tysięcy ludzi, zabezpieczają wały i posesje. Te działania są prowadzone na terenie całego województwa z różnym zasięgiem. W dalszym ciągu prowadzimy działania zabezpieczające. Tam się sytuacja stabilizuje w powiecie Dąbrowy Tarnowskiej. W Tarnowie jedna fala przeszła, przesunięto zostaje środki w stronę Tuchowa. Duże zabezpieczenia poczyniono w powiecie oświęcimskim. Tam również będzie monitorować stan i poziom wysokości lustra wody w rzece. Sytuacja stabilizuje się na Śląsku, mówi komendant Straży Pożarnej Jacek Kleszewski. Takich podtapień stricte nie ma, są jakieś wypompowania wód z piwnic, interwencji jest blisko 900 w sumie w całym województwie związanych z tymi anomaliami. Na tą chwilę prowadzimy około 25 akcji, więc sytuacja jest już spokojna, trend jest spadkowy, dlatego uspokajamy. Z udziałem premiera, członków rządu, szefów najważniejszych służb rozpoczęło się w Krakowie posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego w związku z ulewami. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ocenił wcześniej, że dzień mimo wielu interwencji minął spokojnie. Były prezes katowickiego holdingu węglowego Artur Trzeciakowski został zatrzymany w Szczecinie. Zatrzymano go na wniosek prokuratury okręgowej. Trzeciakowski jest obecnie prezesem morskiej stoczni remontowej Gryfia. Jak dowiedziało się Radio Katowice, zatrzymanie ma mieć związek z niegospodarnością przy zawieraniu umów. Senackie komisje rekomendują przyjęcie nowelizacji kodeksu karnego, która m.in. zaostrza kary za pedofilię z kilkudziesięcioma poprawkami. Zostały zgłoszone przez Klub Prawa i Sprawiedliwości i Biuro Legislacyjne Senatu. Poprawki dotyczą m.in. wycofania się ze zmiany artykułu 212 kodeksu karnego. Przewidywała ona kary do roku więzienia także osobie, która w celu pomówienia tworzy fałszywe dowody lub nakłania innych do potwierdzenia pomówienia. Przestępstwo to miało być ścigane z urzędu. Zgodnie ze zmianami kary dla pedofilów mają być wyższe nawet do 30 lat. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła nowelizacja spełnia oczekiwania społeczne. Choćby w zestawieniu z naszymi najbliższymi sąsiadami, takimi jak Słowacja, Niemcy, wypadamy zarówno pod kątem prawa, jak i praktyki jego stosowania jako kraj wyjątkowo pobłażliwy. Społeczeństwo oczekuje kar sprawiedliwych, oczekuje bezpieczeństwa. My to bezpieczeństwo zapewniamy. Senator Platformy Obywatelskiej Piotr Ziętarski krytykuje przede wszystkim sposób prac nad projektem. To jest niepoważne procedowanie. Tego rodzaju kodyfikacje związane właśnie z ustawą kodeksową przygotowują komisje kodyfikacyjne złożone z wybitnych profesorów prawa. Dyskusje i tak dalej, to się robi miesiącami. Tu nie ma żadnych ani danych statystycznych, dlaczego to się robi. Wiele zasad jest po prostu połamanych. Debata na sali plenarnej Senatu jutro. Druga połowa meczu Polska-Kolumbia. Na Mistrzostwach Świata mierzą się biało-czerwoni do lat 20. Łączymy się z Adamem Maleckim z redakcji sportowej Trójki, który jest w Łodzi. Adamie, jaki wynik? 1-0 dla Kolumbii. Niestety 78. minuta tego spotkania. Nie jest to mecz marzeń w wykonaniu naszej reprezentacji na inaugurację Mistrzostw Świata do lat 20. Polacy przegrywają od 23. minuty. Gola po katastrofalnym błędzie naszej obrony, w szczególności Sebastiana Walukiewicza strzelił Ivan Angulo. Biało-czerwoni na trafienie dobrze wyszkolonych i aktywnych piłkarzy Los Cafeteros nie byli jak dotąd w stanie odpowiedzieć. Tak naprawdę ani razu nie zagrozili poważnie bramce rywali. Spotkanie w Łodzi ogląda 17,5 tysiąca widzów, którzy wciąż wierzą w akcję, która dałaby biało-czerwonym remis. W tej drugiej połowie dwie zmiany w naszej drużynie. Boisko w 55. minucie opuścił Walukiewicz, a jego miejsce zajął Jakub Bednarczyk, a Mateusza Bogusza w 68. minucie zastąpił Marcel Zilla, na co dzień grający w młodzieżowej drużynie Bayern Monachium. Polacy walczą, starają się atakować, ale to Kolumbijczycy groźnie kontratakują i co najważniejsze, wciąż prowadzą 1-0 w 79. minucie, zatem jeszcze 10 minut dla Polaków. To czas na to, żeby zremisować, a kto wie, może coś więcej, może wygrać. O czym z Łodzi mówił Adam Malecki. Dziękuję. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu Polski będzie padać do jutrzejszego popołudnia, na wschodzie burze, lokalnie mgła do 200 metrów. Temperatura minimalna od 6 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie, w Kotlinach Sudeckich i na Podhalu 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o mnie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już prawie 8 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa dziś Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. No i krócej będziemy dzisiaj z Państwem, bo niecałe 40 minut, dlatego też grajmy. Dzień, w którym pękło niebo. Żyjcie w zgodzie z ptakami. niech płoną serca i oczy wasze nie, nigdy nie znają łez. Odszedł, a ciało swe pogodził takie i wiecznym cierpieniem i była miłość i była zgoda. Każdy był wolny, wolny był każdy tak. Wolny był każdy tak. To było w 1984 roku. Leszek Winder zorganizował w Katowicach w hali parkowej coś, co utkwiło w pamięci fanów jako Super Session. Zaprosił na to zgromadzenie całe grono znakomitości ówczesnego bluesopodobnego grania. Wśród nich był także młody człowiek, który spotkał tam, może nie po raz pierwszy, ale tak na dłuższą pogawędkę, Ryszarda Riddla. I wspomina to tak. Pamiętam, jak wyszliśmy z Ryśkiem przed halę parkową na papieroska. On w tym kapeluszu, a ja w bajeranckiej amerykańskiej bejsbolówce. Gadka gadką, ale wyraźnie przyglądaliśmy się swoim nakryciom głowy. W pewnym momencie spojrzeliśmy na siebie porozumiewawczo i w tej samej chwili wyszliśmy z propozycją. No co, zamieniamy? Ten kapelusz Ryśka został ze mną na całe życie. Żadna trasa go nie zniszczyła, żadne przygody hotelowe, słowem nic. Można było zapomnieć wszystkiego, ale nie tego kapelusza. Pamiętam jeszcze, że pierwsze, co zrobiłem po przechwyceniu go od Ryśka, to uczyniłem go, czyli ten kapelusz, bezpaństwowcem. Po prostu ściągnąłem z niego trójkolorową tasiemkę, która Ryśkowi kojarzyła się nie wiadomo czemu z barwami reggae, a tak naprawdę były to, zdaje się, kolory fragi niemieckiej. Taki oto fragment wspomnienia o Ryszardzie Riedlu, związany z tym utworem, który przed chwileczką wybrzmiał, znajdujemy w wspaniale wydanej, bardzo zresztą rozbudowanej książce, rozbudowanej w sensie objętości, zatytułowanej Rysiek Riedel we wspomnieniach. Wspomnienia te zebrał Marcin Sitko, słowem wstępnym opatrzył książkę syn Ryśka Sebastian Riedel. No i tej książce towarzyszy też zupełnie unikatowa płytka. To jest singielek raptem, dwa nagrania. Właśnie to Dzień, w którym pękło niebo z owej Super Session Leszka Windera. No i do tego jeszcze jedno nagranie, które, jak sądzę, zdołamy jeszcze na koniec audycji przypomnieć. Książka Rysiek Riedel we wspomnieniach ma swoją taką ogólnopolską, czy tam nawet światową premierę na dobre teraz na targach książki na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jutro o 17.30 odbędzie się spotkanie z autorem i z Sebastianem, a Sebastian potem jeszcze zagra swój recital. 17.30, kanapa chyba kulturalna, to się tak nazywa, centralny punkt targów książki warszawskich na Stadionie Narodowym jutro o 17.30. No, ale cóż, no skoro już tyle nagadałem, to teraz musimy coś zagrać. No, ale troszkę coś innego. What everyone says now, now. Crust the bread. Sick in the evening, sick in the bed. Now what he needs is a crust of bread. How does it feel when he's almost dead? What he needs is a crust of bread. Crust of bread. toast of bread. All been wet now, now. Crust of bread. Yeah. Everybody's fighting and everyone's glad. All we know is a crust of bread. Pigeon in the park with us sitting on a shed. All they want is a crust of bread. Crust of bread. Hazmat Modine, tak nazywa się orkiestra, która wykonała utwór zatytułowany Crust of Bread, czyli skórka od chleba. Hazmat Modine, nowojorski nonet, czasami nawet jest ich 10, czasami 11, czasami 8. Byli w Polsce 5, 6, a może 8 lat temu. Z rzadka grywam ich nagrania w moich audycjach, no bo też nieczęsto ukazują się ich nowe płyty, poprzednia jakieś tam 4 lata temu. No a teraz jest nowy album zatytułowany Box of Breath. Charakteryzują swoją muzykę mniej więcej tak ją opisując, że gdyby Nowy Orlean znajdował się nad Morzem Czarnym i był zamieszkiwany przez cyganów, którzy wykonywaliby repertuar Otisa Reddinga, to właśnie byłby Hazmat Modine. Główną osobą jest harmonikarz, wokalista, dostarczyciel repertuaru tego zespołu, Wade Schumann. No i on z towarzyszeniem kolegów, a też instrumentarium jest nietypowe, bo nie ma na przykład gitary basowej, tylko jest tuba. No a do tego jeszcze mnóstwo zapraszanych gości, którzy grają na instrumentach bardzo egzotycznych. Na przykład na balafonie, który odezwie się w kolejnym nagraniu Hazmat Modine zatytułowanym Hoarder. Everything I got to keep. Even a little piece of string can make you weep. Bone and shoes, all through the glue. I'm gonna need one day, so will you. Things are uncertain. Well, that's fact. But it may be that I'm only halfway cracked. All these things, this shell that should never be broken, I've left unfinished like words left unspoken. Gotta keep it here. Gotta hold it dear. Need to save it. Thank you. Don't throw that away. Don't put it on the curb. To lose something like that, will it? Certainly absurd. All this should be packed away and never be lost. Has to be kept safe. Mementos from the present, they're soon to be forgotten. Just bottle it up high and bury it. There is no bottom. Trinkets and spigots, socks that are sodden, memories that are tarnished and sure to be rotten. Gotta keep it here. Azmat Modine, świetna nowa płyta zatytułowana Box of Breath. No i po tym zachrypniętym wokalu Wade'a Schumana posłuchajmy jednego z najpiękniejszych głosów kobiecych współczesnego około bluesowego śpiewania. Watching from my window, the curtain coming down. A blue as black as morning, a silence like a sound that rattles at the cages that hold my heart and mind. I call my name to wonder just what I hope to find. A bird so high above the fray, what should he mean to me? His crooked song gone crazy, the swaying arms of trees that wave to me like the hungry, waiting for the tide. My tipping boat still hoping I might reach the other side. I don't know where I'm going, but I'm on my way. Lord, if you love me, keep me, I pray. A little bird is stretching out to the shimmering, shaking blue. Don't know where I'm going, but I know what to do. I don't know the hour that finds me in this room. Around my feet and still no sugar in my spoon, but I've only got the taste for something sweet as thyme, not bottled on the table but still hanging on the vine. I don't know where I'm going, but I'm on me, keep me, I pray. A little bird is stretching out on the shimmering, shaking blue. I don't know where I'm going, but I know what to do. Don't know where I'm going, but I Ten głos taki swobodny, o kryształowej czystości, z tą niezwykłą wibracją delikatną, należy do Rhiannon Giddens, artystki, która już wielokrotnie tutaj u nas gościła w Pierwszym Odcieniu Bluesa, także jako członkini Carolina Chocolate Drops, potem jako solistka, a teraz nagrała płytkę w duecie z Włochem Francesco Turizim, płytkę, która na pograniczu muzyki świata, na pograniczu bluesa i czasami lekkiego jazzu, no jest kolejnym zachwycającym albumem tej wiosny. Następna nowa płyta, może nie zachwycająca, ale oryginalna. Oryginalna przede wszystkim dlatego, że to jest pierwsza w mojej kolekcji artystka bluesowa, która korzeniami osadzona jest rodzinnymi w Rumunii. Jestem królową mojego zamku, Queen of my castle, poinformowała nas Diana Rain, artystka, o której wspomniałem, że wywodzi się rodzinnie z Rumunii, a właśnie wydała teraz płytkę, która nosi tytuł, ku naszemu zdziwieniu, Queen of my castle. A teraz coś z klasyki, bo będzie klasyczny utwór The Twist z repertuaru Hanka Ballarda, bardzo klasyczne wykonanie. 94-letni wokalista Henry Gray, a wszystko to za sprawą Boba Corritore, który z przyjaciółmi postanowił nagrać płytkę z różnymi starymi i miłymi przywojami. Come on, baby. Iwanka Kuneva i Jan Chojnacki, wdzięcznie Państwu już machają bluesowymi rączkami. I na koniec, tak żeby klamerką spiąć dzisiejszy pierwszy odcinek bluesa, raz jeszcze zespół Jam z Ryśkiem Riddlem. Tym razem nagranie z 1981 roku z koncertu we Wrocławiu, Rok na Wyspie. A będzie to ballada o dziwnym malarzu. Duszę swą zaprzedał. światu pędzli stół. Gdy patrzy w obraz, poezję widzi bahar, mieniąc się kolorem czarno-biały tak. To choć jeden kupi dziś. Nie widziałeś, skręcasz w lewo, chcesz już iść. A być może, gdy zobaczysz właśnie je, znajdziesz słabość swą i marzenia blask. Kto wie? Znajdziesz słabość swą i marzenia blask. Kto wie? Chcę sprzedać płótna, a później znowu iść w kącie, gdzieś przykucnąć, gdzieś, gdzie spada liść. On tylko siebie każdemu pragnie dać. On pragnie wszystkim dawać, lecz od nikogo brać. Kto choć jeden kupi dziś? Nie widziałeś, chcesz już iść. Chcesz już iść. A być może, gdy zobaczysz je, znajdziesz słabość swą i marzenia blask. Kto wie? Thank you.